takiej historii. Abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 kwietnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie wielkosobotnie święcenie pokarmów, tylko w nielicznych kościołach i przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Będzie też prognoza pogody na święta. Dziś deszczowo, jutro i pojutrze więcej słońca, ale będzie chłodno. Sukces polskiego tenisisty w Miami. Hubert Hurkacz awansował do finału prestiżowego turnieju. Więcej o tym w sporcie. Dziś Wielka Sobota. Zwyczajem jest, że wierni idą do kościoła, by święcić pokarmy. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, uniemożliwia to pandemia koronawirusa. W zdecydowanej większości parafii w województwie śląskim nie odbywa się tradycyjne święcenie pokarmów. W kościołach diecezji sosnowieckiej jest to możliwe z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Sosnowiecki biskup Grzegorz Kaszak poprosił proboszczów, by przeprowadzili część święceń przed kościołami. Wierni proszeni są o noszenie masek i zachowywanie dystansu społecznego. Pokarmów nie poświęcimy w tym roku w kościołach diecezji katowickiej oraz gliwickiej. Ich biskupi zachęcają wiernych, by sami święcili pokarmy we własnych domach. Relacjonowała Agnieszka Loch. Jaka pogoda czeka nas w święta? Zmienna, zapowiadają synoptycy. Będzie trochę deszczu, trochę słońca, informuje synoptyk Ewa Łapińska. W sobotę raczej będzie pochmurno, spodziewamy się opadów deszczu ze śniegiem, natomiast niedziela i poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będą już słoneczne, pogodne, ale dość chłodno, bo temperatury w ciągu dnia raczej nie będą przekraczały 10 stopni. Jutro nad ranem w wielu miejscach Polski temperatury spadną nawet do minus 3 stopni. Wielkanoc w czasie pandemii może skłaniać do świętowania w małym rodzinnym gronie. Policjanci ostrzegają jednak, że na długich trasach nie zabraknie patroli drogówki. Tradycyjnie chodzi o wyjazdy z dużych aglomeracji i najczęściej uczęszczane drogi w kraju, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Oprócz obecności w miejscach, gdzie mogą tworzyć się utrudnienia w ruchu, będą m.in. kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia dzieci. Więcej patroli policji należy się spodziewać do końca wielkanocnego poniedziałku. Transmisje z festiwali i muzyczne odzwierciedlenie tego wyjątkowego czasu to propozycje programu Drugiego Polskiego Radia na Wielką Sobotę. Szef muzyczny anteny Andrzej Sułek zaprasza do wysłuchania koncertów z festiwalu Misteria Paschalia 2021. W Wielką Sobotę dwukrotnie na naszej antenie Misteria Paschalia. Od 15 do 17 koncert zespołu Ghisilieri Choir and Consort pod dyrekcją Giulio Prandiego. W programie m.in. muzyka Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, jego Salve Regina i In Paradisum, czyli Conductus Funebris. W Trójce już po 10 opowieści o ludziach i świątecznych zwyczajach w Ameryce Łacińskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, serwis sportowy. Informacja sportowa dnia dotyczy Huberta Hurkacza. Polak pokonał w półfinale turnieju Miami Open Rosjanina Andrieja Rubliowa. Wynik 6-3, 6-4 i w finale zagra z 19-letnim Włochem Janikiem Sinnerem. W przyszłości mam nadzieję, że z Janikiem jeszcze będę grał w wielu finałach. Mega jest spokojny na korcie, niezależnie co się dzieje, po prostu uderza tą piłkę bardzo mocno z każdej strony, także ogólnie też jest mega w porządku osobą. Cieszę się, że będę z nim grał w finale. Jutrzejszy finał o 19:00. Przypomnę, że w półfinale Debla odpadła Iga Świątek. A co kibiców sportu czeka dzisiaj? W piłkarskiej ekstraklasie początek 23 kolejki. Już o 12:30 Wisła Płock zagra z Piastem Gliwice. O 17:30 w starciu lidera z wiceliderem Legia Warszawa z Pogonią Szczecin, a o 20:00 Krakowia z Lechem Poznań. Emocje piłkarskie, a także siatkarskie. Ta drużyna, która wygra 2 mecze półfinałowe, awansuje do wielkiego finału. Dziś pierwsze mecze 1:00, o 14:45 Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra ze Skrą Bełchatów, a o 17:30 Jastrzębski Węgiel z Werwą Warszawa. Ciąg dalszy grania także w play-offach w koszykówce. Tu w ćwierćfinałach grają do 3 wygranych. W drugim spotkaniu zmierzą się Legia Warszawa z Kingiem Szczecin. W pierwszej odsłonie po dogrywce górą byli legioniści. Kolejny sport kilka minut po 17:00. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevi Forte C1000 na budowanie odporności organizmu. Wielka sobota z przewagą chmur, ale możemy też liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Okresami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej. Lokalnie niewykluczone słabe burze. Będzie maksymalnie od 4 do 9 stopni. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ale misterny ten mechanizm jest. Ktoś się musiał mocno natrudzić. Trybika. Zapraszamy na świąteczną scenę teatralną Trójki. Wojciech Fułek. Uroboros. Opowieść o pewnym zegarze i o czasie. Wahadło i cyferblat wyczyściły. Mechanizm cały naoliwiony. Na tyle, że zegar wciąż nie chce chodzić. Wśród znakomitych aktorów usłyszymy m.in. Krzysztofa Gosztyłę i Adama Ferencego. W niedzielę wielkanocną po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Autovectra, Eto Express, kajak, kino, te jest wszędzie, rozrywka, błyskawiczne połącze, jak każdy ma. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wectrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wectry na wectra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. A wraz ze mną zapraszają Elżbieta Malinowska i Paweł Turski. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy tylko w wersji audio. Wideo powróci za tydzień. A naszymi gośćmi są Urszula Pasławska, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Poncyliusz, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Państwa. Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa, witam słuchacze. Adrian Zandberg, Razem, klub Lewicy. Dzień dobry. Oraz Jacek Ozdoba, Solidarna Polska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry. Wielkanoc to czas pokoju. Miejmy nadzieję, że Państwo będą wymieniać się dziś opiniami i poglądami pokojowo. Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia świąteczne i przeprosił za złą ocenę sytuacji latem ubiegłego roku, kiedy to mówił, że nie należy obawiać się wirusa, bo on jest w odwrocie. Jak Państwo odebrali ten gest pojednania, świąteczny gest pojednania, któremu towarzyszyły życzenia? Urszula Pasławska. Czas najwyższy na te słowa, chociaż naprawdę wiele czasu minęło od czasu, kiedy zostały one wypowiedziane, lepiej później niż wcale. Natomiast ja jednak chciałabym tutaj skomentować sytuację, bo jesteśmy ponad rok po tym, jak pandemia nastąpiła. I mam takie nieodparte wrażenie, że w momencie, kiedy była ona bardzo na niskim poziomie, albo prawie jej nie było, no to radziliśmy sobie świetnie. Dzisiaj to wygląda fatalnie, jesteśmy rozłożeni na łopatki poprzez błędy, które zostały popełniane w ostatnich kilku miesiącach, bo pamiętajmy, że lockdown jest ogromnym wysiłkiem społecznym dla przedsiębiorców, dla uczniów, dla całego społeczeństwa. Jednak można było uniknąć błędów, które zostały popełnione i dzisiaj te święta wyglądałyby zupełnie inaczej. No teraz o tym, jak wyglądają, za chwilę porozmawiamy. Paweł Poncyliusz, co pan sądzi o tych przeprosinach? Przyjmuje je pan, bierze za dobrą monetę? Ja oczywiście zawsze przyjmuję przeprosiny, jeżeli padają z ust poważnego człowieka, ale pytanie, czy to może być wróżba na przyszłość? Odpowiedź pada nie, dlatego że tyle razy upierał się pan premier Morawiecki, jego współpracowniczcy, że wszystko robi wzorowo i że zasługuje na medale, że przeprosiny oczywiście podsumowują pewien etap, ale my nie możemy mieć pewności, że za tydzień znowu się nie okaże, że jest jakiś błąd w systemie, jeśli chodzi o zapisy na szczepienia. A to o tym też za chwilę porozmawiamy. Na razie o premierze. Okaże się, że są inne fatalne decyzje, które są kompletnie niezborne do sytuacji. Ja przypominam, że rząd i również przedstawiciele koalicji rządowej na każdą krytykę odpowiadali, ale jest jeszcze gorzej, a to tam gdzieś godzina policyjna, to coś. I kłopot polega na tym, że pan premier przez rok w większości czasu szturchał tych wszystkich krytyków, którzy mieli jakieś uwagi do taktyki rządu, a przeprosiny wynikają z tego, co się stało w czwartek, czyli też przeprosiny po kilku godzinach lista Dworczyka, niezborna cała Nie, to były przeprosiny, panie pośle, ale to były przeprosiny za złą ocenę sytuacji w poprzednich miesiącach, a do sprawy ze szczepieniami wrócimy za chwilę. Pytanie jest takie, czy nadal pan premier nie trwa w błędnym przeświadczeniu o tym, jaka jest naprawdę sytuacja, ale oczywiście zawsze taki popiół na głowę wysypany w okolicach Wielkanocy symbolizuje, że jest jakaś iskierka pokory w sercu pana premiera i to cieszy. Popiół sypiemy nieco wcześniej. Jak wiemy, Radosław... Popiół można zawsze posypać. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. No, pan premier nie zrobił rzeczy nadzwyczajnej, zrobił rzecz zupełnie normalną. Errare humanum est. Wiadomo, że zwłaszcza przy tego typu wyzwaniach błędów uniknie tylko ten, kto nic nie robi, zgodnie ze znanym wszystkim, jak sądzę, powiedzeniem. I oczywiście nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że błędy się zdarzają. Nie ma też specjalnie nic nadzwyczajnego w tym, że za błędy pan premier przeprosił. To jest zupełnie naturalne zachowanie. Ja bym tylko chciał, żeby wszyscy przepraszali może tak za błędy jak pan premier, bo mieliśmy już tego przykład przed chwilą w wypowiedzi pana posła Poncyliusza, który mówił o rzekomym ignorowaniu krytyków, czy w jakichś takich sprawach. No my krytyków nie ignorujemy. My wielokrotnie przyjmowaliśmy za dobrą monetę uwagi, czy to ze strony medyków, czy ze strony przedstawicieli rozmaitych branż, również ze strony opozycji. Tylko rozróżnijmy. Czyli co, chodzi o formę rady, krytyki, czy o co? Nie, pani redaktor. Chodzi o to, że jeżeli rzeczywiście rozmawiamy na poziomie merytorycznym o faktach, to możemy rozmawiać, ale jeżeli mamy do czynienia z wrzutkami, bo trudno to inaczej określić, jednodniowymi, zupełnie nieprzemyślanymi, tylko po to, żeby szczynać raban, jakie to mamy genialne pomysły, no to wtedy to nie ma sensu. I żeby nie być gołosłownym. To wypadałoby właśnie rozwinąć te wrzutki, ale bardzo króciutkie. Może wystarczy jeden. Bardzo krótkie dwa przykłady. Jedno, krytyka i wieszanie psów na samej idei budowania szpitali tymczasowych przez Platformę Obywatelską. Dzisiaj widzimy, jak niezbędne były szpitale tymczasowe i również Platforma Obywatelska, ale również PSL. Postulat wyrażony najlepiej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. 15 stycznia w Polsacie Władysław Kosiniak-Kamysz mówi: uruchommy wszystkie dawki szczepionek, nie gromadźmy ich na drugą dawkę. System dostaw jest niezagrożony. 15 stycznia. 18 stycznia firma Pfizer wstrzymuje dostawy szczepionek do Polski. No, gdybyśmy słuchali czyli takich rad i dotyczy to wszystkich. Gdybyśmy nie gromadzili szczepionek, gdybyśmy słuchali tych rad, to zostalibyśmy bez szczepionek. Więc naprawdę może mniej takich też populistycznych haseł, które naprawdę życie weryfikuje w przeciągu 3 dni. To powtarzam, errare humanum est, Adrian Zandberg, Razem, Lewica. Pani redaktor, ja muszę przyznać, że trochę już jestem znudzony rozmawianiem o tym, co pan premier powiedział w zeszłym roku i no to bardzo miło, że pan premier przeprosił za to, co powiedział w zeszłym roku, ale to już dzisiaj, teraz nie ma szczególnego znaczenia, bo to czym się borykamy w tym momencie, czyli ta dramatyczna fala, która tak naprawdę zalała polskie szpitale. To nie jest efekt czegoś, co pan premier chlapnął niemądrze wiele miesięcy temu, tylko złych decyzji podjętych 2 miesiące temu. I żeby była jasność, ja w tej sprawie mam czyste sumienie, bo alarmowaliśmy rząd, że podejmowanie decyzji dotyczących szkół i dotyczących otwierania części branż w sytuacji, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, jaki jest poziom rozpowszechnienia brytyjskiej odmiany wirusa w Polsce. A było już wiadomo, że ta odmiana jest bardziej zaraźliwa, że może być poważnym problemem dla polskich szpitali, to nie była tajemnica. I my żeśmy w styczniu rząd alarmowali, żeby wziąć to pod uwagę. No i usłyszeliśmy że nie ma sensu nas słuchać. No i obawiam się, że efekty mamy teraz. Teraz to, co mnie bardziej by interesowało od tego, czy pan premier powie przepraszam, czy nie przepraszam, czy się ładnie uśmiechnie w jakimś nagraniu telewizyjnym, czy nie, to odpowiedź na pytanie, co pan premier chce zrobić, żebyśmy po raz kolejny podobne problemy nie wpadli, bo moim zdaniem w tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, można było uniknąć, prowadząc w styczniu, na początku lutego, bardziej ostrożną politykę, podejmując decyzje bardziej rozważnie. Premier i rząd... Ale nie wszyscy też przyklaskiwali obostrzeniom wtedy w styczniu, no, tak, więc ale pani redaktor, wręcz wymuszali ich znoszenie. Pani redaktor, odpowiedzialność rządzących, jak się bierze władzę, no to trzeba wziąć władzę wraz z odpowiedzialnością za tę władzę i z odpowiedzialnością za decyzje, które się podejmuje. Ja wiem, że rząd podejmował te decyzje pod sondaże opinii publicznej, żeby zbić punkty, bo mieli kryzys sondażowy, więc nie chcieli spaść w sondażach opinii publicznej, więc zaczęli podejmować decyzje nierozważnie, żeby tylko zostały szybko, dobrze odebrane. Ale konsekwencje decyzji podejmowanych dzisiaj przychodzą po 5, 6, 7 tygodniach. I szczerze mówiąc, o to mam do rządu pewne pretensje, bo podejmowanie decyzji ważnych, kluczowych, od których zależy to, czy tysiące ludzi będą żyć, czy umrą, bo to jest ten poziom wagi decyzji, w takim trybie doraźnym, cotygodniowym i z takim ciągłym patrzeniem na sondaże opinii publicznej, moim zdaniem nie tak powinien postępować odpowiedzialny rząd. Bardzo chciałbym, żeby to się ale zmieniło. Ale jak pan wie, panie pośle, tak, to nie jest polska specyfika. Tak też się stało w Niemczech, kiedy pani kanclerz Merkel przepraszała za zbyt ostry lockdown. Także działanie pod publikę, tak jak pan to nazywa, no jest towarzyszy każdej władzy. Są też takie kraje, które poradziły sobie z epidemią lepiej i naprawdę ja nie jestem z Platformy Obywatelskiej, żeby wspomnienie pani Merkel powodowało, że zamknę od razu usta i pokornie pochylę głowę. Uważam, że my powinniśmy tu u nas w Polsce patrzeć na to, co robi nasz polski rząd i rozliczać polski rząd z decyzji, które tu w Polsce podejmuje z konsekwencjami dla Polek i Polaków. To mnie interesuje i bardziej nawet niż to rozliczanie. Interesuje mnie to, żebyśmy po prostu nie popełnili raz jeszcze tego błędu, bo o czym się mało mówi. Jest możliwe, że koronawirus będzie nam towarzyszyć nie przez najbliższe tygodnie, ale przez najbliższe lata i to jest kwestia... No jak Bill Gates twierdzi, że czeka nas taka pandemia, która po prostu będzie pochłaniała kilkaset razy więcej istnień ludzkich niż ta. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jacek Ozdoba. No, oczywiście rola opozycji polega na tym, żeby patrzeć władzy na ręce, tylko mam wrażenie, że to jest akurat w tej wypadku z tego, co słuchamy moich przedmówców, no niestety pomylone zadanie, dlatego że to zadanie nie polega na patrzeniu na transparentności, czy patrzeniu na to, co można zrobić, żeby poprawić sytuację, tylko na takiej ciągłej krytyce bezkonstruktywnej, która ma powodować jakieś wrażenie, że dodawanie niepotrzebnie emocji, zbijanie oczywiście punktów politycznych na tym, co się w tej chwili dzieje. Cały świat stanął na głowie. Mamy sytuację bezprecedensową, walka z koronawirusem. To jest nowa sytuacja wymagająca ekstremalnych środków i w żaden sposób ze słów opozycji nie padają też słowa, które nie powinny paść, bo przypominam słowa pana przewodniczącego Borysa Budki, który popierał swoją wypowiedź rzekomymi ekspertyzami, które miały świadczyć o tym, że na jesień zeszłego roku nie będzie koronawirusa i kwestia wtedy dyskusji na temat przeniesienia wyborów jest uzasadniona. Tymczasem widzimy, że tak nie jest. No, w pozostałych jakby błędach, które można by było powiedzieć, gdyby słuchać opozycji, mówił pan rzecznik Fogiel. Ja się tu w pełni z nim zgadzam. Po prostu to rządzenie ma to do siebie, że jest to odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność jest realizowana. Oczywiście zawsze osoby odpowiedzialne no, muszą liczyć się z tym, że są oceniane i na tą ocenę na pewno przyjdzie czas, ale pamiętajmy, że dzisiaj wszystkie ręce na pokład. Dzisiaj nie ma czasu na takie zabawy opozycji, która wysłała swoich dwóch posłów po to, aby biegać po tymczasowych szpitalach. To są placówki, które mają służyć ratowaniu ludzkiego życia, a nie zabawie politycznej. Więc trochę pokory, okres świąteczny jest dobrym momentem, żeby ta refleksja przyszła i mam nadzieję, że tak się stanie, że wreszcie, tak jak pamiętam moment jednego z głosowań w sprawie pomocy w parlamencie przewodniczący Kosiniak-Kamysz i jeden z polityków Platformy Obywatelskiej został uchwycony i głos przez mikrofony na sali sejmowej. Chwalili pomoc, chwalili jej działania, po czym wyszli na mównicę i mówili co innego. Mniej hipokryzji, więcej pokory. Myślę, że to jest dobra taka odpowiedź na to, co słyszymy z opozycji. Proszę Państwa, premier apelował też o solidarność w tym swoim wystąpieniu, w którym składał życzenia, a także przepraszał. Jakie Państwo, i teraz bardzo proszę o bardzo krótką odpowiedź. Jakie Państwo mają plany na święta? Czy będą je spędzać w zalecanym reżimie sanitarnym? A może sami sobie Państwo narzucili ostrzejszy reżim? Bo część ekspertów jest zdania, że tylko całkowity lockdown może doprowadzić do znacznego zahamowania tempa transmisji wirusa. I od razu zapytam, jakich decyzji po świętach Państwo się spodziewają co do obostrzeń? Bo zapowiedział je minister Niedzielski, że będą w środę lub w czwartek. Pani poseł Pasławska. Jedno zdanie odniosę się do poprzedników. Miałam, ponieważ to, co powiedzieli panowie reprezentujący Zjednoczoną Prawicę, no jednak jest niezwykle zuchwały. Proszę popatrzeć na własnych polityków, na to, co robiła pani Emilewicz, pan Szumowski, pan Piecha, pan Warchoł, który paraduje, robi kampanię bez maseczki. Bzdura akurat, proszę tutaj nie wprowadzać. Ale ja panu nie przerywałam. Ja nie pan nie kłamie, jest... Zasada jest taka, że nie mówimy jednocześnie. Bardzo proszę. Nie przerywajmy sobie. Będzie pan mógł się odnieść, ja panu nie przerywam. I to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o propozycje, to akurat Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawia propozycje ustami Władysława Kosiniaka-Kamysza, który nie jest socjologiem ani politologiem, jest lekarzem. I cieszę się, że przyjęliście propozycje chociażby dotyczące wprowadzenia farmaceutów do systemu szczepień w zakładach pracy. Ale dzisiaj bardzo ważnym naszym postulatem i również prosimy o uwagę jest to, aby prywatne szpitale, prywatne zakłady opieki zdrowotnej również wzięły udział w systemie leczenia, za które zapłaci państwo, ponieważ umiera bardzo wielu Polaków nie na COVID, tylko w związku z tym, że nie mają dostępu do leczenia i chyba tutaj nie muszę tego wyjaśnić. A teraz do rzeczy, jeśli chodzi o moje obostrzeń. Pytanie. Tak, pani redaktor. To ja przypomnę pani, że pani powiedziała 13 stycznia, że PSL żąda natychmiastowego zniesienia lockdownu. I powiem tak, gdyby nie został popełniony błąd wprowadzający kilkadziesiąt tysięcy Polaków bez systemu testowania i bez kwarantanny do Polski, byśmy byli w innej sytuacji. I to był ten problem, był rozpatrywany przez rząd, ponieważ 21 grudnia ubiegłego roku pan profesor Horban i podaje to Państwowa Agencja Prasowa, że rozważacie Państwo taką możliwość, aby testować bądź izolować tych biedaków, cytuję. W związku z tym ta decyzja okazała się zła. Gdyby ta decyzja nie została podjęta i Polacy byliby przyjeżdżający byliby testowani, nie mielibyśmy pani tego poseł, jeśli chodzi czy o pani lockdown, wie, że Słowacy tego... byli testowani, teraz mają ci, którzy przyjeżdżają. Troszkę lepiej. Nie, ale Słowacy byli masowo testowani przez pewien czas i też nie uniknęli tej fali kolejnej. Ale wprowadzono oczywiście my nie mówimy, znaczy nie ma możliwości, żeby dzisiaj stworzyć taką sytuację i będziemy enklawą wolną od koronawirusa, ale można było to rozłożyć po prostu w czasie, izolować, tak jak to zrobiono wiosną. Szanowni Państwo, wiosną ubiegłego roku, jak ktoś chciał przyjechać do Polski, był poddawany izolacji, musiał wskazać miejsce swojej izolacji, nie pamiętam, na 10 czy 12 dni było. Dobrze, to teraz proszę króciutko pani poseł, bo musimy troszkę przyspieszyć, mamy też inne tematy. Jak pani będzie spędzać święta i czego spodziewa się pani po świętach, jeśli chodzi o obostrzenia? Oczywiście święta spędzam nie podróżując i nie spotykając się, jest to dla mnie dzisiaj oczywiste. Natomiast chciałabym, aby jednak do tematu lockdownu, który jak słyszymy będzie przedłużony, jednak rząd podszedł regionalnie, ponieważ inna jest sytuacja, nie wiem, u nas w małych miejscowościach na Warmii, Mazurach, na północy województwa, inna jest sytuacja w dużych aglomeracjach miejskich. W związku z tym podejście lokalne, indywidualne, również w konsultacji czy w opinii samorządowców jest tutaj jedyną właściwą drogą. Lockdown całości kraju, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, jest po prostu, nie stać, po pierwsze nie stać nas na to jako społeczeństwo, po drugie koszty są ogromne, a po trzecie, ja tylko ujmę się jednym zdaniem, za dziećmi. Dzieci, Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę odpuściło sobie kwestię edukacji i odpuściło sprawę dzieci. Dzieci są w tragicznej czyli sytuacji psychologicznej. Czyli pani by pozwoliła dzieciom powrócić do szkół, tak? Tak? Pani by pozwoliła dzieciom powrócić do szkół? Nie, pozwoliłabym, aby w powiatach, gdzie... Rozumiem, rozumiem. Musimy przyspieszyć. Bardzo proszę, Paweł Poncyliusz. Ja spędzam rodzinnie i to w samym gronie domowników, także tu święta są absolutnie w tym samym reżimie, do jakiego nawołuje rząd. Natomiast co do tego, czego bym się spodziewał, to ja przede wszystkim spodziewałbym się pewnej refleksji, jeśli chodzi o, i decyzji, jeśli chodzi o szczepienia, bo widać, że sobie z tym kompletnie rząd nie radzi. Tak, o szczepieniach za chwilę o szczepieniach. No, ale jeżeli pani mnie pyta o decyzję, pytam to o regulacje, regulacje dotyczące... To już reżimu pani sanitarnego. Nie, ja pani odpowiadam. Czy dla mnie dzisiaj najważniejsze są szczepienia i między innymi to, że ileś tych dawek dziennie w każdym punkcie szczepienia są wylewane do zlewu, dlatego że rząd tak zakręcił śrubę co do regulacji, kto może być szczepiony. To jest po prostu barbarzyństwo, bo są szczepionki, które dzisiaj, o tym zeznają wszyscy, którzy dysponują punktami szczepień, że po prostu muszą je utylizować, dlatego że można tylko przyjąć tych, którzy są przez system zapisani. W wielu krajach zdarza się tak, że na koniec dnia można przyjść i zostać zaszczepiony. Myślę, że to jest rzecz, którą trzeba zrobić. A tu u nas nie można? Na pewno nie można? To proszę pójść o 20 pod punkt szczepień. Ja bardzo chętnie bym poszła, gdybym wiedziała, że tam poszedł. Są wolne dawki, to ja bym bardzo chętnie poszła, widzi pani, ale ja nie wiem znaczy, o tym. Są te wolne dawki, ponieważ rząd jeszcze na przełomie roku wszczął całą histerię związaną z tymi szczepieniami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Praktycznie tak naprawdę każdemu lekarzowi wygodniej jest wylać do zlewu taką dawkę niewydaną, bo ktoś się nie zgłosił, niż szukać kogokolwiek do zaszczepienia, bo wie, że z tego wynikają konsekwencje również prawne. Natomiast druga rzecz to jest kwestia szkół. I tutaj mam trochę do powiedzenia odnośnie tego, co moi przedmówcy z PiS-u czy Zjednoczonej Prawicy powiedzieli. To znaczy, jeśli mówimy o jesieni, to dobrze wiemy, że akurat we wrześniu sytuacja pandemiczna była najlepsza w ostatnim roku. W tym sensie, że po pierwsze, żeśmy zluzowali pewne wymogi, ale też i ta skala zachorowań jak na tamten czas była niewielka. Co się zmieniło potem? Zmieniło się to, że jak puszczono dzieci do szkoły, bo taka była decyzja Ministerstwa Edukacji, natychmiast wzrosła nam skala zachorowań. I mam nadzieję, że te opowieści pana ministra Czarnka, bo on już zaczął mówić, że na wiosnę wypuści dzieci do szkoły, nie zostanie zrealizowana, dlatego że tamto doświadczenie pokazuje, że jak dzieci idą do szkoły, to wzrasta ilość zachorowań. Oczywiście przyznaję rację pani poseł Pasławskiej, że mamy problem z edukacją i prawda jest taka, że rząd nie odrobił lekcji odnośnie tego, żeby na przykład kamera i mikrofon była na tablicy w każdej szkole, kiedy już zaczniemy wychodzić z takiej najcięższej sytuacji, jaka jest dzisiaj. Miejmy nadzieję, że już wiele gorsza być nie do może. Do kropki, panie pośle. I mam nadzieję, że to będą też decyzje rządu, takie mądre decyzje odnośnie edukacji, bez z jednej strony wypuszczania dżina z butelki w postaci roznoszenia pandemii przez dzieci, które są bezobjawowe, a z drugiej strony jednak z tym, z świadomością, że te lata, ostatnie dwa, dla dzieci w edukacji, to jest potężna wyrwa w życiorysie, w wiedzy i w ogóle w doświadczeniu. Gwoli ścisłości, strona rządowa, szczepimy się, liczba dawek zutylizowanych, stan na dzień, na wczoraj, 7693 od początku szczepień. To ja nie wiem, czy to jest tak, jak opisywał no to nie pan. Jest tak pan do końca. Czyli co? Wylewają i nie mówią o tym, tak? No czy pani redaktor, no mówimy o sytuacji, w której dobrze, nie wiemy, zapisanych 30 jest pacjentów dziennie i przychodzi 25. I pytanie jest takie, co robimy z 5 kolejnymi dawkami, które zostały na koniec dnia? W jednych przypadkach oczywiście możemy to przechować, ale w drugich przypadkach już nie ma takiej możliwości. Albo się je wykorzystuje, dobrze, albo nie. Radosław Fogiel. Dziękuję serdecznie. To skoro tu wszyscy wszystkich prostują, to ja może też wcześniej dwa słowa, zanim dobrze, jak pan spędzi do święta i czego się pan spodziewa? Przypominam takie pytanie, żebyśmy się nie skoncentrowali na prostoweniach przedmiotów. Dobrze, to najpierw krótko. Święta spędzę w najbliższym gronie rodzinnym, pięcioosobowym, zgodnie ze wszystkimi zaleceniami i wiem, że to nie jest łatwe, Zalecenia są bardziej liberalne, bo pan może zaprosić pięć osób. Ja przyjmuję wersję bardziej konserwatywną. Wiem, że to nie jest miłe, wiem, że to nie jest przyjemne, ale myślę, że wszyscy powinniśmy jednak w ten sposób działać, jeżeli chcemy z wirusem wygrać. Co do decyzji po świętach, no ja nie będę dzisiaj wróżył z fusów, bo to byłoby nieodpowiedzialne. Decyzje będą uzależnione od tego... Trzeba użyć zdanych, panie pośle, nie z fusów. No a dane poznamy pani redaktor dopiero za kilka dni. Wróżenie z dzisiejszych danych to od wróżenia z fusów specjalnie się nie różni. Oczywiście można bić polityczną pianę, ale to jest nierozsądne i nieodpowiedzialne. I mam nadzieję, że dotychczasowe obostrzenia zaczną działać, ale nie mam takiej pewności. I to jest tak naprawdę kluczowa sprawa. A teraz odnosząc się do tego, co mówili moi poprzednicy. Tylko króciutko, bardzo proszę. No, pani poseł Pasławska, no, zupełnie teoria postawiona na głowie o testowaniu przy lotach, no ale rozumiem, że trzeba że desperacko próbować zmienić temat, jak się w połowie stycznia wzywało jako PSL do likwidacji obostrzeń, a dzisiaj mamy sytuację, jaką mamy. To może tak. Mutacja brytyjska nazywa się brytyjska tylko dlatego, że brytyjskie laboratoria jako pierwsze ją zdiagnozowały, a nie dlatego, że ona jest endemiczna dla Wysp Brytyjskich. Była obecna, już dzisiaj pokazują badania w Europie kontynentalnej, zanim została opisana w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o testowanie, to wszyscy przylatujący mogli się testować. Zgodnie z zaleceniami WHO wstrzymaliśmy loty do Wielkiej Brytanii. I to bardzo istotne dla oceny tej kwestii, jeżeli patrzymy na dane, a nie na polityczne emocje, wirus brytyjski obecny jest we wszystkich krajach dzisiaj europejskich, niezależnie od tego, w jaki sposób działały w grudniu, chociażby właśnie już na początku lutego donosiła agencja Reuters, że już kilkadziesiąt... Rozumiem. Panie pośle, jeszcze jakieś sprostowanie? To jest wirus brytyjski, więc przestańmy te fejki rozpuszczać. I drugie, ilość dawek. Tu pani redaktor... No to już sprostowałam. Ja wyglądam od strony rządu. Żeby to dobrze wybrzmiało. No, nie opowiadajmy niestworzonych historii o tym, że jakieś niesamowite ilości dawek się marnują. Do tej pory wykonano prawie 6,5 miliona szczepień, dawek, które zostały zutylizowane, bo już były nie do wykorzystania, a najczęściej jest to też utylizacja z uwagi na to, że na przykład fiolka się uszkodzi w transporcie, to jest 1 promil. 7600 dawek, 1 promil, więc nie mówmy, że to jest jakiś ogromny problem. I oczywiście cały czas ta rekomendacja ministra zdrowia, że w sytuacji, kiedy dawka może się zmarnować, jest aktualna, tylko po prostu no też dziwi mnie, że akurat pan poseł Poncyliusz oburza się na to, że Prawo i Sprawiedliwość potępiało szczepienia aktorów i Leszka Millera. Dobrze, poza kolejnym. Już zostawmy to. Czyli jest taka rekomendacja ministra, że można chętnych zaszczepić. Nie trzeba już szukać, nie wiem, bo były rekomendacje co do rodzin medyków i tak dalej na początku. To znaczy, takie oczywiście, były rekomendacje. No, oczywiście chodzi, oczywiście chodzi o osoby właśnie, które na przykład, które do tych szczepień się kwalifikują. No dobrze, ale chyba lepiej zaszczepić kogokolwiek, że tak powiem brzydko, niż zmarnować dawkę. Adrian Zandberg. Zacznijmy od jednej rzeczy, to znaczy ci, którzy... Nie, zacznijmy od tego, jak pan święta spędza. Ach, dobrze, to z miłą chęcią. No to ja spędzam święta z żoną i z dziećmi, z moją mamą. Będziemy się widzieli na Skype'ie, bo ona jeszcze jest przed drugą dawką szczepień, w związku z czym spotkamy się później. Myślę sobie, że jeżeli pyta pani o te obostrzenia i o to, co będzie po świętach, Ja myślę, że stoimy przed bardzo prostym wyborem. To znaczy, można albo stosować w takiej sytuacji kryzysowej obostrzenia uderzeniowo, bardzo silne, ale krótko, i moim zdaniem to byłoby rozsądniejsze podejście. Albo można rozwlekać to na wiele tygodni, albo nie, co gorsza, wiele miesięcy. I to, obawiam się, jest podejście, które prezentują rządzący. Natomiast chciałem wrócić jeszcze do tej sytuacji w styczniu. Tam są dwie rzeczy, o których chciałbym jednak, żeby wybrzmiały. Znaczy, jedna sprawa, ci, którzy wtedy wzywali do tego, żeby na łapu capu otwierać wszystkie branże gospodarki, bo to się akurat wtedy sprzedawało w mediach i dziennikarze chcieli tego słuchać, postępowali nierozważnie. Natomiast chcę też powiedzieć, że w związku z tym nierozważnie też postąpił rząd, więc kiedy pan poseł Fogel się dystansuje od pani Pasławskiej i od jej wezwań ze stycznia, chciałem panu posłowi zwrócić uwagę, że przecież wy żeście zrobili nic innego, tylko pod presją tych nastrojów społecznych, kroczek po kroczku, żeście podejmowali decyzje i te dotyczące szkół, i te dotyczące stoków, i te dotyczące kolejnych branż. Więc to były wasze decyzje i to jest wasza odpowiedzialność. I konsekwencje, z którymi dzisiaj się borykamy w szpitalach, to jest efekt tamtych decyzji. Jacek Ozdoba? A jeśli mogę jednym zdaniem, pani redaktor? Oj, pan będzie zaraz, no już do końca cały czas prostował. No wiadomo, no, że opozycja zawsze będzie atakować władzę. Zwołał, no to co ja mogę? No co, no, ja mogę? No, to nie może... No może pan po prostu... może pan... Jedno zdanie, pan redaktor. Nie zaprosił mojego czasu, więc bardzo proszę, pan rzecznik. Już byśmy byli czasu. Po, pani redaktor. No jest jednak pewna różnica i myślę, że warto byłoby być dokładnym co do faktów. Bo czym innym jest wzywanie do całkowitego zniesienia lockdownu, a czym innym jest to, co, o czym mówił premier, o czym mówił minister zdrowia, to znaczy punktowo w pewnych miejscach na testowy okres czasu, co było bardzo jasno deklarowane, zniesienie pewnych obostrzeń. Pewne obostrzenia, a całkowity lockdown jest jednak zasadnicza różnica, będę się przed tym opierał. I skrócony, że tak powiem, pan minister Ozdoba, ponieważ oddał część czasu. Pełny reżim oczywiście w gronie tylko domówników, a co do decyzji po świętach, one wymagają analizy sytuacji związanej ze świętami, ze statystyką, że chodzi o zachorowania, sytuacją w służbie zdrowia, to ocenią eksperci i innym gronom pana premiera będzie decydować o tym, jakie są dalsze kroki w walce z koronawirusem. To teraz jeszcze, żeby zakończyć kwestię pandemii na dzisiaj, to poproszę, ale dosłownie po jednym zdaniu. Czy państwo, ci, którzy byli przekonani, że wszystko jest winą pana Dworczyka, jeśli chodzi o ten słynny błąd w systemie, nadal żądają jego dymisji, czy już troszkę emocje opadły? Urszula Pasławska, tylko naprawdę bardzo króciutko. To znaczy bardzo krótko. Myślę, że to jest zły czas w ogóle na zmiany, ponieważ trzeba działać dynamicznie i konsekwentnie. Natomiast ja chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej, słabym ogniwie, który jest, korzystając z tego, że jest pan Fogiel ze mną w programie, a mianowicie kwestia dystrybucji. Dzisiaj, jeśli chodzi o dystrybucję szczepionek, to zupełnie kuleje. Państwo wprowadzacie i bardzo dobrze kolejne punkty szczepień. Natomiast proszę zauważyć, że szczepionki miały się pojawiać w poniedziałki, chyba do godziny 16 czy 17 w punktach szczepień. I ja mam kontakty z szefami POZ-u w całej Polsce. Te szczepionki pojawiają się wtorek, środa, czwartek. De facto zostają 2-3 dni na szczepienia. Proszę rozważyć prowadzenie chociażby czy terytorialsów, czy wojsk, które by dowoziły szczepionki, bo sytuacja taka, że ludzie przyjeżdżają, a wiemy, że tak jest, 100-200 kilometrów do punktu szczepień i ta szczepionka nie dojeżdża, tak naprawdę jest bardzo zła i to jest jedno ze słabszych ogniw, które trzeba jak najszybciej poprawić. Paweł Poncyliusz, króciutko, o ministrze Dworczyku. O, chyba nie mamy pana Pawła Poncyliusza, to może Radosław Fogiel, a Paweł Poncyliusz za chwilę. Cóż, ustalę już to jest. To już oddaję. Dobrze, proszę bardzo, Paweł Poncyliusz. My dalej nie wiemy, co się tak naprawdę stało w czwartek i oczywiście ktoś za to ponosi odpowiedzialność, również polityczną. Oczywiście na czele rządu stoi premier Morawiecki i możliwe, że on powinien to wiedzieć, co się stało. my też powinniśmy wiedzieć, bo wygląda na to, że ktoś może tak majstrować w systemie rejestracji, czy w ogóle całym systemie pacjenta, że nagle się wszystko wywraca względem tego, co mówi się dwa dni wcześniej, bo przypominam, że minister Dworczyk dwa dni wcześniej ogłaszał cały marsz ku zapisom dla kolejnych roczników i nagle okazuje się, że po dwóch dniach ktoś może coś zmienić w systemie, nie wiem, zmienić linijkę oprogramowania i nagle wszystko się wywraca. Więc to nie jest kwestia tylko samego ministra Dworczyka, to jest tak naprawdę odpowiedzialność premiera i również ministra zdrowia, który od wczoraj się zaczyna dystansować. To znaczy, że oni wszyscy do dymisji? Panie, znaczy, panie, nie, panie papież doktor, jeszcze, no papież wiemy, jest odpowiedzialny. Dobrze wiemy, że to wszystko i tak decyzja leży w rękach Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa PiSu. Czy ktoś idzie do dymisji, czy nie? W każdym razie, czy, no tak jak powiedziała znaczy, pani poseł Pasławska, zmiany teraz nie, no, chyba byłyby w czasie przeprawy przez rzekę, nie zmienia się koni. Zgadzam się z tym, że dzisiaj jest to sytuacja, ale ja bym powiedział tyle. Może trzeba mieć większy dystans i mniejsze zaufanie do poszczególnych ludzi, pojedynczych ludzi, którzy za cały system szczepień dzisiaj odpowiadają. Tylko mówię, no dla mnie jest zaskakujące to, że minister zdrowia nagle mówi, że bez niego, bez konsultacji z nim nagle zmieniono system. To ja się pytam, kto kieruje tym pojazdem, jakim jest dzisiaj cała operacja szczepień. No bo jeżeli minister czegoś nie wie, minister zdrowia nie wie, bo nie konsultowano z nim, minister Dworczyk mówi, że jakiś błąd w systemie, premier Morawiecki jedzie na szczyt putinowski do Budapeszt. No dobra, to już pan nowy temat ja otwiera, pytam, nie wiem, z nami pilot. Nie wiem, czy się zmieści temat szczytu, jak pan powiedział, putinowskiego, ale może skoro państwo mają takie, znaczy pan Podzyliusz ma takie tutaj emocje wokół tej sprawy, to może o tym przez chwilę porozmawiamy. Pan poseł Fogiel, to ja mam takie pytanie do pana, że może już jeśli nie wiem, czy system, czy człowiek popełnił taki błąd i może trzeba było już zostawić tych 40-latków i szczepić ich wedle tych zapisów i już nie robić zamieszania, bo myślę, że taki błąd chyba ludzki polegał na tym, że nie poprzesuwano najpierw tych osób starszych na te wolne terminy i dopiero nie uruchomiono tych szczepień dla młodszych. Ja uspokoję i poinformuję pana posła, pana Panceliusza, bo najwyraźniej przegapił te informacje przez ostatnie kilka dni. My wiemy, co się stało. Dobrze wiemy, co się stało. W wyniku błędu to wyrzućcie w systemie, tych ludzi z pracy. To wyrzućcie tych ludzi z pracy, jeżeli wiecie. W wyniku błędu w systemie przyznającym te terminy, rzeczywiście przez chwilę, przez chwilę otwarte, nowo otwarte roczniki osób od 40 do 59 roku życia były zapisywane przed osobami powyżej 60 roku życia. Kiedy błąd został zauważony, od razu został naprawiony i sprawa podstawowa. Nikt szczepienia nie stracił, nikt nie stracił możliwości zaszczepienia się. Co najwyżej te osoby, które weszły w kolejkę, będą zaszczepione nieco później, więc nikomu krzywda się tutaj nie stała. I wzywanie dobrze, miało być krótko, dymisji, więc ale tak. Pani redaktor, bo moi przedmówcy jednak mogli troszkę dłużej, naprawdę, dwa zdania. Wzywanie do dymisji i robienie z tego powodu burzy jest zupełnie nie bezsensowne. Jak państwo mają awarię Gmaila, która się zdarza raz na kilka miesięcy, to wzywają, chodzą państwo po domu i wzywają do dymisji prezesa Google'a, czy jednak może państwo przyjmują, że takie awarie w systemach informatycznych się dzieją i spokojnie czekają na wznowienie usług. Ale przy tej okazji warto powiedzieć o tym, o ciężkich 5 latach ciężkiej pracy nad cyfryzacją administracji, w tym ochrony zdrowia. Bo gdyby nie to, to my byśmy nie rozmawiali dzisiaj o systemie informacyjnym, który przesyła za pomocą SMS-ów e-skierowania, tylko byśmy rozmawiali o problemach z dostaniem się do lekarzy rodzinnych i kolejkach przed punktami szczepień. Bo takie były przecież realia polskiej służby zdrowia przez lata. I może też o tym pamiętajmy, zwłaszcza, że na przykład kiedy był wprowadzany system, który umożliwiał implementację e-recept i e-zwolnień, to Platforma była przeciw. No a dzisiaj bez tego bylibyśmy naprawdę w lesie. Adrian Zandberg, króciutko. Stosunek pana do pana Dworczyka po błędzie systemu. Dobrze. Ja spróbuję w kilku zdaniach. Ja zanim zająłem się polityką, pracowałem jako programista, więc wiem, że błędy zdarzają się w każdym systemie. I to nie jest problem tych błędów, to odnosząc się do pana posła Fogla, który jest bulwersujący. Problem polega na tym, co było po tym. To znaczy, kiedy rano rząd dostał informację, między innymi ode mnie dostał informację, że ewidentnie jest jakiś błąd w tym systemie, to przez kilka godzin publiczne instytucje i ważni politycy, w tym minister Dworczyk, wysyłali do opinii publicznej sprzeczne i zarazem sprzeczne, jak się okazało potem, z prawdą informacje. I to jest kłopot, tak? To znaczy, ja wiem, że to nie minister Dworczyk siedział przed komputerem i pisał zapytanie w SQL-u błędne, które spowodowało, że ten błąd został popełnione. To jest jasne, tak? Ale minister Dworczyk odpowiada za to, co mówi, tak? Jest twarzą tego projektu, którym jest system szczepień. I to jest jedna sprawa co do odpowiedzialności ministra Dworczyka. A druga, ja mam jeszcze inny problem z tą historią. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że w chwili, kiedy ten chaos spowodował, że padł system obsługujący szczepionki, to padły też systemy informatyczne, które obsługują gabinety lekarskie w wielu innych miejscach, jeżeli chodzi o cyfrową Polskę, tak? O dostęp do usług rządowych. Pojawiły się problemy. I ja chciałbym, i dosłownie jedno zdanie, chciałbym, żeby to zostało wyjaśnione, no bo to nie może być jednak tak, że wystarczy jedna wypowiedź jednego polityka w mediach, tak? I zwiększone zainteresowanie ze strony dużej grupy obywateli systemami obsługi ze strony państwa, żeby to cyfrowe państwo, e-państwo się wysypywało i przestało działać w wielu newralgicznych dziedzinach. I to powinna moim zdaniem wyjaśnić Najwyższa Izba Kontroli. I to już nie jest kwestia odpowiedzialności pana ministra Dworczyka za słowa, która jest jaka jest i każdy to widzi, tylko to jest kwestia tego, żeby te systemy, o których mówił przed chwilą pan poseł Fogiel, no żeby one nie były tylko na obrazku, tak? Żeby one działały tak. Miało być jedno zdanie. Dziękuję bardzo. Jacek Ozdoba, Solidarna Polska. No, mamy do czynienia, o co zresztą w tym programie wspominaliśmy, z największą operacją logistyczną, więc kwestia organizacji tak ma dużego zadania, jakie jest szczepienie już w tej chwili kilku milionów obywateli. I do tej pory oczywiście więcej słyszałem krytyki i uwag, niż rzeczywiście realnie było problemu. Wystąpił wątek techniczny, który został szybko zakomunikowany. To jest coś, co występuje w tego typu sytuacjach i ja nie uważam, żebyśmy teraz powinniśmy tym bardziej rozmawiać o jakichkolwiek dymisjach, o jakichkolwiek podejmowaniu decyzji personalnych, bo to jest absurdalne, nie czas, nie miejsce. Oczywiście zawsze należy oceniać, patrzeć na sposób funkcjonowania rządzących, które realizują zadania, odpowiadają za to, jakie decyzje podejmują, ale w tym okresie dobrze jest jakby specjalnie podczas świąt powinniśmy jednak więcej podejść z taką pokorą i naprawdę zrozumieć, jakiej jesteśmy w sytuacji. I mam nadzieję, że opozycja przestanie regularnie atakować, utrudniać wręcz zadania, bo mieliśmy już do czynienia z tymi szpitalami, o których też rozmawialiśmy, kiedy zrobiono show, pewnie taką demonstrację rzekomych błędów, a tymczasem wiemy, że gdyby decydować się tak, jak chciała opozycja, dzisiaj bylibyśmy jeszcze w gorszej sytuacji, więc naprawdę zalecałbym troszeczkę spojrzenia na tą sytuację z boku. Popatrzmy, jak w innych krajach również występują wiele innych problemów. Jesteśmy związani z uzależnieni, bo przecież... Dobrze, prawie cały program poświęciliśmy kwestiom pandemicznym. To może na życzenie pana Pawła Poncyliusza chwila refleksji na temat szczytu w Budapeszcie. Matteo Salvini, Viktor Orban, premier Mateusz Morawiecki rozmawiali także o pandemii, ale o ewentualności tworzenia nowej frakcji w Parlamencie Europejskim. Także oraz o wartościach. Czy to jest sprawa, która jest interesująca przede wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości i rządu, czy także w ogóle dla Polski, dla Europy, może mieć jakieś znaczenie dla układu sił w Unii Europejskiej? Urszula Pasławska, króciutko. Po pierwsze, jest to pewien symbol zmiany, zmiany priorytetów w polityce zagranicznej z proamerykańskiej na prorosyjską. Tak to odbieram, spotykając się z politykami ewidentnie prorosyjskimi. Strona polska opowiada się za tą linią. Po drugie, proszę zauważyć, że to było jednak miało być spotkanie, tak to wyglądało, z szefami partii. Nie dziwiłabym się, gdyby w tym spotkaniu wziął udział Jarosław Kaczyński. No jest jednak szefem największej partii dzisiaj rządzącej. Natomiast udział pana premiera, no tutaj nie za bardzo to rozumiem, no tym tak, bardziej, ale, że premier... Orban jest premierem. No ale też jest szefem partii. W związku z tym też dziwię się, że pan premier w sytuacji, kiedy w ubiegłym tygodniu umarło na koronawirusa 2000 Polaków, znalazł czas, aby takie spotkanie odbyć. Czy będzie on miał jakieś efekty i znaczenie? Trudno powiedzieć. W Parlamencie Europejskim specjalnie konserwatyści nie mają wiele do powiedzenia. W związku z tym pewnie będą to jakieś takie ruchy tektoniczne niewiele znaczące. Natomiast jest to istotny kierunek, jeśli chodzi o Polskę. Znaczy, my się dzisiaj zaczynamy opowiadać po stronie prorosyjskiej, która jest moim zdaniem niezwykle niebezpieczna. Paweł Poncyliusz. Premier Morawiecki wziął udział w szczycie absolutnie proputinowskim. To wynika z tego, że Prawo i Sprawiedliwość straciło sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych, bo bardzo liczyło na Donalda Trumpa. To się nie udało. W związku z tym szuka nadal jakiejś innej drogi, żeby nie powiedzieć, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie są najważniejszymi partnerami w polityce międzynarodowej, no to budują dość absurdalną koalicję i to taką koalicję, która tak naprawdę próbuje rozmontować Unię Europejską. Ale państwo tak mówią, jakby nie było sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z Wiktorem Orbanem i jego ugrupowaniem. Przecież to nie jest jakaś nowa sprawa. No tak, ale tu mamy sytuację, w której po raz pierwszy to jest instytucjonalizowane, tak? I wręcz po raz kolejny jest to albo już tym bardziej poważne, bo to już mówimy o frakcji w Parlamencie Europejskim. Definiowane są nowe poglądy, czy nowy system podejścia, bo to, że Orban sobie gra w energetyce z Putinem od wielu lat, szczepionki też od Putina bierze, to może o tym nie usłyszeli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan pamięta doskonale, panie pośle, Orban przez lata był w chadecji razem z Platformą Obywatelską w Europejskiej Partii Ludowej. W związku z tym to nie jest takie proste przełożenie, że Orban to od razu Putin, sojusz z Rosją. No niestety jest dzisiaj bardzo proste przełożenie, bo jeżeli pani popatrzy na to, co stało się w energetyce na Węgrzech, to dokładnie narracja polskich ministrów czy przedstawicieli odpowiedzialnych w rządzie odpowiedzialnych za energetykę jest absolutnie inna niż robi to Orban. A jeśli do tego dodamy Matteo Salviniego, który zachwala Putina w każdym wymiarze, to mamy po pierwsze bardzo abstrakcyjną i egzotyczną koalicję, ale to jest tak naprawdę potwierdzenie naszych tez sprzed wielu miesięcy, że PiS chce dokonać polexitu, czyli wyjścia Polski z Unii Europejskiej. No to teraz Radosław Fogiel przymierza się z takimi ludźmi, którzy grają na osłabienie. Jeśli z tego osłabienia ma coś lepszego wyjść dla Polski, to chciałbym, żeby to pokazać, bo ja tego nie widzę. Radosław Fogiel. Paradne jest to, co mówi pan poseł, bo przede wszystkim minął dokładnie miesiąc, 3 marca Fidesz Orbana opuścił Europejską Partię Ludową. I według pana posła, przed miesiąc temu Fidesz VPP jest ok, fajnie, to nasz sojusznik w Parlamencie Europejskim. W przeciągu miesiąca Fidesz wyszedł z VPP. Nie, to jest piąta kolumna Putina. No panie pośle, albo w te, albo we w te. No proszę być konsekwentnym. Spotkanie dotyczyło oczywiście współpracy na niwie konserwatywnych prawicowych partii w Parlamencie Europejskim jako pewnego rodzaju alternatywy dla Europejskiej Partii Ludowej, która chadecją jest już tylko z nazwy i rozumiem, że obawy przed zmniejszeniem wpływów swojej frakcji w Parlamencie Europejskim to głównie jest to, co napędza te wypowiedzi ze strony pana posła i pani poseł, ale pan poseł użył ciekawego sformułowania: Orban gra w energetyce z Rosjanami. To nie wiem, czy mówi Państwu coś takie, taka nazwa Nord Stream 2. To jest projekt dotyczący energetyki. I gra w niego rząd niemiecki, gra w niego CDU, CSU, najbliższy sojusznik Platformy Obywatelskiej. Więc jeżeli mamy oceniać czyjąś prorosyjskość przez gry w energetyce, to może ocenimy najpierw Nord Stream 2. To teraz trzecia sprawa, sojusz polsko-amerykański. Sojusz polsko-amerykański jest absolutną podstawą naszego bezpieczeństwa i ta doktryna się nie zmienia. I pan poseł też, jak podobnie jak ja jest członkiem Komisji Obrony Narodowej, to może pan poseł sobie przypomni krytykę ze strony Platformy Obywatelskiej chociażby kontraktu na zakup myśliwców F-35 od Amerykanów. Co tam się działo, jak posłowie Platformy krytykowali, a teraz słyszymy wielcy zwolennicy sojuszy polsko-amerykańskich. Dobrze, Adrian Zandberg, czy pan też jest poruszony spotkaniem w Budapeszcie? Mnie to nie zaskakuje jakoś specjalnie, bo przecież widać od dawna, że Prawo i Sprawiedliwość po tym, jak pocałowało klamkę w Europejskiej Partii Ludowej, no to zaczęło szukać sojuszników w dziwnych miejscach w tym europarlamencie. Więc tutaj pocałowało klamkę, tak bardzo się starało o wejście lata do... Lata temu przecież tak było, no ta historia nie jest przecież tajemnicą. Nie jest tajemnicą, że byliśmy członkami EPP i postanowiliśmy zrezygnować, żeby założyć inną grupę. Nikt niczyjej klamki nie całował, panie pośle. Dobrze, Adrian... Dobrze, nazwijmy to zatem, że można powiedzieć, czy zrezygnowaliście, czy zostaliście zrezygnowani, to jest oczywiście bardzo ciekawe, lecz historyczne. To ciekawe słowo ma, zostaliście zrezygnowani. Natomiast myślę sobie, że no, jest oczywiście kłopot z tym, że zwłaszcza jeżeli mówimy o Salvinim, no to w tej sytuacji, w której dzieje się to, co się dzieje na wschodniej granicy Ukrainy, w sytuacji, w której no, dokonuje się miękkie przejmowanie Białorusi przez Rosję, no to Salvini, który jest no, chyba jednym z najbardziej entuzjastycznie nastawionych do Putina polityków w Europie, no, buduje teraz frakcję wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, które dotąd no, wyrażało się w zupełnie inny sposób o tym, co Putin robi. I no, kłopot też polega na tym, że jak rozumiem, potencjalni sojusznicy Salviniego to też są postaci polityczne, którym polityka Putina się podobała. No i myślę sobie, że PiS będzie tutaj mieć kłopot, bo ja nie specjalnie chcę mi się wierzyć, że Prawo i Sprawiedliwość pokochało Władimira Putina, natomiast no, trochę trudno mi też sobie wyobrazić, jaką spójną politykę ta nowa frakcja w Europarlamencie będzie miała w sytuacji. Ale nie wiadomo, czy ona powstanie. To jeszcze jest, to nie jest przesądzone, że będzie ta frakcja. Jeśli by powstała. No, a że musimy kończyć. Chciałabym, żeby jeszcze miał możliwość zabrać głos pan Jacek Ozdoba. I do pana mam specjalne pytanie. Czy państwo są cały czas przekonani, że Fundusz Odbudowy powinien być odrzucony przez Polskę? Tak, cały czas trwa dyskusja na ten temat w sposób merytoryczny. Solidarna Polska zwraca uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, to jest kwestia tej suwerenności, kwestia ewentualnego łączenia z tak zwaną praworządnością, uspólnotowienie długu budzi naszą wątpliwość. Ale czy państwo dyskutują z Prawem i Sprawiedliwością na ten temat, czy tylko we własnym gronie? Bo pan mówi, że są dyskusje, ale z drugiej strony są państwo przekonani, więc z kim te dyskusje i o czym? To, pani redaktor, no trwają kuluarach. Oczywiście, że trwa ta rozmowa. Próbujemy przekonać naszych koalicjantów do tego, aby zagłosować przeciw. Zresztą argumentujemy to. W drugą stronę przekonanie idzie. Oczywiście, no trwa dyskusja. Mamy między innymi raport na ten temat, który został opublikowany przez nas na konferencji. Przedstawione szczegóły związane na przykład z nowymi podatkami, z systemem tak naprawdę fiskalnym. I niestety musimy kończyć. Europejskim, na który nie ma zgody. Ciąg dalszy tego wątku następnym razem. Bardzo dziękuję. Urszula Pasławska, Paweł Poncyliusz, Radosław Fogiel, Adrian Zandberg, Jacek Ozdoba. Dobrych świąt życzymy wszystkich. Beata Michniewicz, Elżbieta Malinowska, Paweł Turski. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne.